आंटी क्लैरा ब्राउन, ऑफिशियल पायनियर, लेखक लिंडा लॉरी, चित्र जेनिस ली पोर्टर, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सेंट लुई मिसौरी 1859। क्लैरा ब्राउन ने सूखी मछलियों के ड्रमों के पीछे से अपना रास्ता बनाया। वो कपास की गांठों के पास से गुजरी। सब जगह लोग नावों से बोरे और बक्से उतारकर गोदी पर फेंक रहे थे। वे अपना सारा सामान मिसिसिपी नदी से नीचे सेंट लुई ले आए थे। जल्द ही वे अपने सामान को ढके हुए वैगनों में लोड करेंगे और वे पश्चिम की ओर जाएंगे। रॉकी माउंटेन में सोने की खोज की कहानियाँ चारों ओर फैल रही थीं। सभी लोग अमीर बनने की उम्मीद कर रहे थे। क्लैरा अजनबियों के एक समूह के पास गई। उसने पूछा कि क्या वे कोलोराडो जा रहे थे। एक बड़ा गोरा आदमी पीछे मुड़ा। उसने क्लैरा से पूछा कि एक औरत गोदी पर क्या कर रही थी, और वो भी काली औरत। उसने औरत को ऊपर देखा, उसने उसे नीचे देखा। फिर उसने क्लैरा से कहा कि वो मिसौरी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि क्लैरा एक गुलाम थी। क्लैरा ने गर्व से अपने हाथ में पकड़े कागजात लहराए। उसने अपना सर उठाकर कहा कि वो अब गुलाम नहीं थी, वो क्लैरा ब्राउन थी और उसके हाथ में उसकी स्वतंत्रता के कागजात थे। सभी लोगों ने क्लैरा को घूरा। 1859 में बहुत से गुलामों को मुक्त नहीं किया गया था, लेकिन जब क्लैरा के आखिरी मालिक की मृत्यु हुई तो फिर क्लैरा ने अपनी स्वतंत्रता खरीदी। उसके लिए उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा और बहुत सारा काम भी करना पड़ा, लेकिन 57 साल की क्लैरा अब एक आज़ाद औरत थी। क्लैरा ने लोगों से कहा कि उसके पास अब कोलोराडो जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, लेकिन वो उनके लिए रास्ते में काम करेगी। उन मर्दों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अमीर बनने का सपना देखने में बहुत व्यस्त थे। वहाँ पर उनका खाना कौन बनाएगा, उनके कपड़े कौन धोएगा? क्लैरा ने कहा कि वो उनका खाना पकाएगी और उनके कपड़े धोएगी। यह सुनकर उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। फिर उन लोगों के समूह का इंचार्ज क्लैरा की ओर बढ़ा। मेरा नाम कर्नल वर्ड्सवर्थ है, उसने कहा। उसी समय क्लैरा ब्राउन को पता चल गया कि वो भी पश्चिम की ओर ज़रूर जाएगी। क्लैरा अपना कपड़े धोने का टब और बॉयलर पैक करने घर गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बैकी जॉनसन ने उसकी मदद की। बैकी क्लैरा के लिए बहुत उत्साहित थी। खदान मजदूर सोने के खोज में पश्चिम जाकर अमीर बन रहे थे। क्या क्लैरा भी वहाँ जाकर अमीर बनेगी? क्लैरा की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसके लिए अमीर होना अच्छा होगा, लेकिन वो असल में एक और कारण से कोलोराडो जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी एलिजा जेन वहाँ होगी। क्लैरा एक बार फिर से अपनी बेटी का प्यारा चेहरा देखना चाहती थी। क्लैरा को कई बार अलग अलग गुलाम मालिकों को बेचा गया था। वो वर्जीनिया, केंटकी, कैंसास और मिसौरी में रह चुकी थी। 25 साल पहले केंटकी के मालिक ने एलिजा जेन को बेच दिया था। तब वो केवल 10 साल की थी। क्लैरा ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। जिस क्षण क्लैरा 1856 में मुक्त हुई, उसने एलिजा की तलाश शुरू कर दी थी। उसने सभी लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को कहीं देखा था। वो अपनी बेटी को पहचानने की उम्मीद में पास से गुजरते लोगों के चेहरों को घूरती थी। इसलिए क्लैरा पश्चिम की ओर जा रही थी। उसने सोचा कि एलिजा के मालिक उसे वहाँ ले गए होंगे। अगली सुबह जोर से चिल्लाने और बैलों के खर्राटों के साथ वैगन ट्रेन बाहर निकली। हर वैगन में ऊंचाई तक सामान लदा था। खुदाई के लिए भारी उपकरण थे, आटे और चावल के बोरे, सेब की टोकरियां, चाय के डिब्बे थे। ज़्यादातर मज़दूर मर्द अकेले जा रहे थे। कुछ अपनी पत्नियों को भी साथ लाए थे। क्लैरा ने सबका ख्याल रखा। हर दिन वो कैंप फायर पर खाना पकाती थी। वो सूखने के लिए भैंस का मांस लटकाती थी। जब लोग बीमार होते तो क्लैरा चाय पिलाकर और जड़ी बूटियों से उनका इलाज करती थी। फिर भी क्लैरा के साथ कैसे पेश आना है यह उन मर्दों को नहीं पता था। क्लैरा को वैगन में सवारी करने की अनुमति नहीं थी। वो प्रतिदिन बैलों के साथ साथ चलती थी। रात में मर्द बहस करते थे कि क्या गुलामों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो इस बात पर भी बहस करते थे कि क्लैरा को कहाँ सोना चाहिए। क्या उसे अन्य महिलाओं के साथ वैगनों में सोना चाहिए या उसे बाहर मवेशियों के साथ सोना चाहिए। पुरुषों को यह नहीं पता था कि क्लैरा की माँ एक चेरोकी इंडियन थी। अगर उन्हें यह पता चलता तो क्लैरा के लिए वो और भी बुरा होता। रात को क्लैरा किसी वैगन के नीचे ज़मीन पर सो जाती थी। वो 680 मील पैदल चली। 1859 के जून में वैगन ट्रेन डेनवर कोलोराडो पहुंची। क्लैरा थकी हुई थी लेकिन वो काफ़ी रोमांचित थी। यहाँ कोलोराडो में वो अपने लिए एक नया जीवन शुरू करेगी। सेंट्रल सिटी कोलोराडो 1859। डेनवर सोने के खनन को लेकर अफवाहों से भरा था। लोग सेंट्रल सिटी को गोल्ड कंट्री का दिल बुलाते थे, लेकिन डेनवर सेंट्रल सिटी से बहुत दूर था। वहाँ पहुँचने के लिए 2 सप्ताह पहाड़ी सड़कों पर 40 मील दूर की खतरनाक यात्रा करनी होती थी। वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता कोच था, लेकिन सार्वजनिक कोचों में काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। क्लैरा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक निजी कोच का खर्चा उठा सके, लेकिन उसने बहाना बनाया कि वो ड्राइवर की नौकरानी थी। किसी को यह नहीं पता था कि उसने उस सवारी के लिए ड्राइवर को पैसे दिए थे। वो कानून तोड़ रही थी, वो जेल जा सकती थी। सौभाग्य से क्लैरा और उसके कपड़े धोने का टब सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचे। सेंट लुई की गोदी में भीड़ और शोर था, लेकिन सेंट्रल सिटी कोलोराडो की तुलना में वो बहुत शांत था। सेंट्रल सिटी में खनिक बंदूकें साथ रखते थे। गली के कोनों में लोग हाथापाई करते थे। चीख पुकार और फायरिंग के बीच रात को सोना मुश्किल हो जाता था। सोने की खोज ने लोगों को थोड़ा दीवाना बना दिया था। फिर भी क्लैरा वहां आकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी एक दुकान खोल ली। कोलोराडो में क्लैरा ने एक लॉन्ड्री चलाई थी। इतने साल एक गुलाम जैसे काम करने के बाद क्लैरा एक उत्कृष्ट लॉन्ड्री मजदूर बन गई थी। सोने के खनिक उसके पास अपने कपड़े धुलवाने लाते थे। जल्द ही वो हर कमीज़ के लिए 50 सेंट कमा रही थी। उस समय वो बहुत ज़्यादा पैसा था। 1859 में 50 सेंट से 5 डबल रोटियां खरीदी जा सकती थीं। क्लैरा ने जल्द ही अपनी कमाई से और अधिक पैसा बनाना सीख लिया। उसने डेनवर, बोल्डर और इडाहो स्प्रिंग्स कोलोराडो में ज़मीन खरीदी। उसने सेंट्रल सिटी में 7 घर खरीदे। कुछ ही वर्षों में उसके पास $10,000 की ज़मीन और पैसा था। अब क्लैरा ब्राउन अमीर बन गई थी। फिर भी वो हर दिन एलिजा जैन की खबर का इंतज़ार करती थी। सेंट्रल सिटी में किसी को एलिजा जैन की खबर नहीं थी। क्लैरा की दोस्त बैकी को भी कोई खबर नहीं थी। पर दुनिया की सारी दौलत भी क्लैरा को अपनी बेटी को फिर से देखने जैसी खुशी नहीं दे सकती थी। जब क्लैरा कोलोराडो में रह रही थी, तभी गृह युद्ध शुरू हो गया था। दक्षिणी राज्यों के लोग नहीं चाहते थे कि गुलाम आज़ाद हो। उत्तरी राज्यों के लोग चाहते थे कि गुलामी खत्म हो। दोनों तरफ के सैनिकों ने 4 साल तक लड़ाई लड़ी। 1865 में युद्ध समाप्त हुआ। उसके तुरंत बाद सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया। क्लैरा ने एक बार फिर अपनी बेटी की तलाश करने का फैसला किया। वो केंटकी जाएगी। वहीं पर एलिजा जैन का जन्म गुलामी में हुआ था। क्लैरा को उम्मीद थी कि उसकी बेटी वहीं पर होगी। केंटकी 1866। क्लारा ने अपनी लॉन्ड्री बंद कर दी और वापस केंटकी की लंबी यात्रा की। वहाँ अब सब कुछ बदल गया था। गृह युद्ध ने घरों और परिवारों को नष्ट कर दिया था। कई बड़े वृक्षारोपण नष्ट हो गए थे। जो लोग गुलाम थे उन्हें पता नहीं था कि अब उन्हें काम कहाँ मिलेगा। उनके पास न घर था न पैसा। उनमें से कुछ शिविरों में रह रहे थे और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। क्लारा कई मुक्त दासों से मिली। उसने उन सभी से पूछा कि क्या वे एलिजा जेन नाम की किसी महिला को जानते थे। उसने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की। वो एक शिविर से दूसरे शिविर में भी गई, लेकिन उसे अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला। क्लारा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। एलिजा की कोई खबर न मिलने से उसका दिल टूट गया था। अपने पूरे जीवन में क्लारा का मानना था कि कठिन समय में भगवान ने ही उसकी मदद की थी। इसलिए उसने भगवान से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। क्लारा की प्रार्थनाओं ने उसे एक नया परिवार शुरू करने को प्रेरित किया। वो क्लारा और एलिजा जैसे लोगों का परिवार होगा। उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने माता पिता या अपने बच्चों को नहीं ढूंढ पाए थे। क्लारा ने अपने पैसे गिने। उसके पास 26 नए मुक्त दासों को अपने साथ कोलोराडो वापस लाने के लिए पर्याप्त पैसा था। उनमें से कुछ उसके रिश्तेदार थे, पर ज़्यादातर अजनबी थे। क्लारा के नेतृत्व में उसका नया परिवार एक वैगन ट्रेन में पश्चिम की ओर चला। इस बार सभी का किराया चुकाया गया और सभी वैगनों में सवार हुए। कोई भी पैदल नहीं चला। 1860 में पूरे डेनवर में केवल 23 अश्वेत लोग थे। ठीक 6 साल बाद क्लारा 26 लोगों के अपने परिवार को वहाँ लाई। उन आज़ाद गुलामों की खबर अखबारों में छपी। अखबारों ने कहा कि गुलाम कोलोराडो में गीत गाते और नृत्य करते हुए आए थे। क्लारा ने प्रत्येक व्यक्ति को एक घर या ज़मीन का टुकड़ा दिया। उसने उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना सिखाया। बदले में उसके परिवार ने एलिजा जेन के बारे में अन्य लोगों से पूछताछ की। पर कुछ ही सालों में क्लारा का सारा पैसा खत्म हो गया। कुछ चोर व्यवसायियों ने उसे धोखा भी दिया। बाढ़ में उसने अपनी कुछ ज़मीन भी खो दी। फिर भी वो खुद को अमीर महसूस करती थी। उसके पैसे से कई लोगों ने एक नया मुक्त जीवन शुरू किया था, लेकिन क्लारा अब बूढ़ी हो रही थी। अपना ख्याल रखने के लिए उसे अब पैसों की ज़रूरत थी। जब पाइनियर बूढ़े हो जाते तो कोलोराडो राज्य उन्हें उनके काम के बदले में और ज़मीन पर बसने के बदले में पैसे देता था। इन पैसों को पेंशन कहा जाता था। 1865 से पहले कोलोराडो में बसने वाला हर कोई व्यक्ति ऑफिशियल पाइनियर होता था। क्लारा वहाँ पर 1859 में आई थी, लेकिन जब उसने अपनी पेंशन लेने की कोशिश की तो उसे कुछ अजीबोगरीब नियम मिले। किसी आधिकारिक पाइनियर का गोरा होना ज़रूरी था और किसी ऑफिशियल पाइनियर का पुरुष होना ज़रूरी था। एक काली महिला को पाइनियर पेंशन नहीं मिल सकती थी। क्लारा अपनी दयालुता के लिए मशहूर थी। उसने हमेशा उन लोगों की मदद की थी, खासकर जो भूखे या बीमार थे या जिनकी त्वचा के रंग के कारण उनसे बुरा व्यवहार किया गया था। हर कोई उन्हें आंटी क्लारा ब्राउन बुलाता था। पर इस बार क्लारा ने लोगों से मदद मांगी। क्लारा ने अपने दोस्तों से बात की। लोगों को लगा कि क्लारा ने वहाँ इतना ज़रूर किया था जो कोलोराडो के किसी भी खनिक ने किया था। फिर लोगों ने अखबारों को पत्र लिखे। उन्होंने क्लारा की समस्या के बारे में सिटी हॉल में भाषण दिए। उसके बाद नियम बदले गए। आंटी क्लारा ब्राउन कोलोराडो की पहली आधिकारिक पाइनियर बनी जो गोरी नहीं थी। उसे वो पेंशन मिली जिसकी वो सच में हकदार थी। काउंसिल ब्लफ्स, आयोवा, 1883। जब क्लारा 80 साल की थी तब उसे अपनी पुरानी दोस्त बैकी जॉनसन का एक पत्र मिला। बैकी आयोवा में जाकर बस गई थी। धीरे धीरे क्लैरा अंधी होती जा रही थी। उसे बैकी की चिट्ठी पढ़ने के लिए आंखों पर काफ़ी जोर डालना पड़ा। पोस्ट ऑफिस में बैकी की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एलिजा जैन था। वो गुलाम थी। जब वो 10 या 11 साल की थी तब उसे उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। एक क्षण के लिए क्लैरा का दिल रुक गया। क्या वो उसकी बेटी हो सकती थी? तुरंत आओ, बैकी ने पत्र में लिखा था। लेकिन क्लैरा के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्लैरा के दोस्तों ने खबर सुनी। उन्होंने अखबार में लेख लिखे और उसकी यात्रा के पैसे इकट्ठे करने के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया। फिर वसंत के शुरू में क्लैरा काउंसिल ब्लफ्स आयोवा जाने वाली ट्रेन में चढ़ी। रास्ते में उसके दिमाग में 50 साल पहले वाले केंटकी की याद तरोताज़ा हो रही थी। उसे गुलाबी पोशाक पहने अपनी छोटी लड़की की याद आई जो नीलामी के लिए मंच पर खड़ी थी। एलिजा जैन इतनी डरी हुई थी कि उसने भीड़ के सामने उल्टी कर दी। इससे उसके मालिक बहुत नाराज़ हुए क्योंकि अगर वो बीमार दिखती तो मालिकों को उसके लिए कम पैसे मिलते। क्लैरा उन सभी गोरे लोगों को दूर धकेल कर मंच पर पहुंचना चाहती थी। वो अपनी छोटी बच्ची को वापस छीनना चाहती थी और उसे अपने कलेजे से लगाना चाहती थी। उसके बजाय एलिजा जैन को बेच दिया गया। उसे कृषि उपकरण, फर्नीचर और अन्य गुलामों के साथ एक वैगन पर लाद दिया गया था। क्लैरा और एलिजा को आखिरी बार गले मिलने का मौका भी नहीं मिला था। काउंसिल ब्लफ्स में क्लैरा की ट्रेन आ पहुंची। वहां पर क्लैरा सेकेंड स्ट्रीट जाने वाली ट्रॉली में सवार हुई। क्लैरा अपने स्टॉप के जितने करीब पहुंचती, उसका दिल उतनी ही तेज़ी से धड़कने लगता। बाकी सभी यात्री देख सकते थे कि क्लैरा घबराई हुई थी। यात्रियों ने सुनिश्चित किया कि क्लैरा सही स्टॉप पर उतरे। क्लैरा जब ट्रॉली से उतरी तो मार्च की तेज़ हवा बह रही थी। सर्द हवा से उसकी आँखें मिचमिचाने लगीं। उसने देखा कि सड़क पर पानी के गड्ढों में से एक ऊंची काली औरत उसकी ओर दौड़ रही थी। अचानक क्लैरा को डर लगने लगा। क्या होगा अगर वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई? इतने साल हो गए थे, इतने साल। दौड़ती महिला धीमी हुई और फिर वो क्लैरा के करीब आई। शुरू में क्लैरा सिर्फ उसकी नाक और मुस्कान देख पाई। महिला ने एक और शर्मीला कदम आगे बढ़ाया। तब तक क्लैरा उस महिला के काफ़ी करीब थी और उसे अपनी आँखों से करीब से देख सकती थी। वे वही प्यारी भूरी आँखें थीं जिन्हें क्लैरा कभी नहीं भूल पाई थी। उसका दिल उछलने लगा। 100 साल बीत जाने पर भी वो अपनी नन्ही सी बच्ची को कहीं भी पहचान लेती। क्लैरा ने अपनी बाहें खोल दी। एलिजा जैन क्लैरा के गले लग गई। क्लैरा अब खुद को दुनिया की सबसे अमीर महिला महसूस कर रही थी। वो फिर से अपनी बेटी एलिजा जैन को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और इस बार वो उसे कभी भी जाने नहीं देगी। अंत के शब्द। अगस्त 1885 में पायनियर एसोसिएशन की एकमात्र महिला सदस्य आंटी क्लैरा ब्राउन के लिए डेनवर में एक भोज आयोजित किया गया था। सैकड़ों लोग उन्हें बधाई देने आए। व्यवसायी जो कभी गुलाम थे, धनी जमींदार, पुराने दोस्त, यहाँ तक कि डेनवर के मेयर भी। लेकिन एक घटना ने इस पल को क्लैरा के लिए सबसे खुशनुमा बना दिया। एलिजा जैन अपनी माँ से मिलने के बाद कोलोराडो में रहने आ गई थी। जैसे ही क्लैरा ने अपनी व्हीलचेयर में अपना पायनियर पुरस्कार स्वीकार किया, एलिजा जैन उनके एक तरफ खड़ी थी और क्लैरा की पोती दूसरी तरफ खड़ी थी। 2 महीने बाद लगभग 83 वर्ष की आयु में डेनवर में अपने छोटे से व्हाइट हाउस में आंटी क्लैरा ब्राउन की मृत्यु हुई। इतने सारे लोग उनसे प्यार करते थे। वे सभी बारी बारी से उनके बिस्तर के चारों ओर गाना गाते हुए गए, क्योंकि वहाँ सभी के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।